W Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zaczynamy od aktualnych informacji o pożarze niebezpiecznych odpadów w Kutnie. Z ogniem walczy tam teraz kilkudziesięciu strażaków. Niepokojące doniesienia ze Śląska. Na COVID chorują górnicy i ich rodziny, ale zaczynają się zgłaszać osoby, które nie wiedzą jak i gdzie się zakaziły. Kilkadziesiąt osób manifestowało przed konsulatem Białorusi w Białymstoku. Demonstrowali przeciwko represjom wobec opozycji. Na początek groźny pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Kutnie w województwie łódzkim. Widać dym, widać płomienie, widać co chwilę wybuchy, eksplozje. Czuć nawet temperaturę, przy każdej eksplozji jest od razu dużo cieplej, więc sytuacja jest dość dynamiczna. Mówił Tomasz Zagórowski z Kutnowskiego Centrum Informacyjnego. W tym momencie wiadomo, że pali się około 100 metrów kwadratowych składowiska. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. W serwisie Trójki kolejne tematy. Dzisiaj było blisko rekordu zakażeń koronawirusem. Potwierdzono 584 nowe przypadki zachorowań. To najwięcej prawie od początku czerwca. Niemal 200 zakażeń odnotowano na Śląsku. Po badaniu pracowników kopalni PG Silesia, Chwałowice i Bierzowice. Chorzy są nie tylko górnicy i ich rodziny. Pojawia się coraz więcej przypadków osób, które z wywiadu epidemiologicznego nie wynika, by miały kontakt z kimś, kto pracuje w górnictwie, a u których wystąpiły uciążliwe objawy koronawirusa. Osoby te zgłosiły się do szpitali, pobrano od nich wymazy, no i po badaniach okazało się, że niestety są zakażone. Mówiła Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego. Wiele nowych zachorowań było także w Małopolsce, ponad 140. Manifestacja przed konsulatem Białorusi w Białymstoku. Kilkadziesiąt osób demonstrowało pod hasłem Stop represjom. Ma to związek z zaplanowanymi na 8 sierpnia wyborami. Kilka tygodni temu do więzienia trafiło dwóch głównych oponentów Aleksandra Łukaszenki, a trzeci wyjechał za granicę. Nie zgadzam się z tym, jaka jest sytuacja, w jaki sposób prowadzona jest polityka. Taki protest coś może zmienić, czy coś może pomóc? Szczerze mówiąc, myślę, że nie, ale to jedyne, co ja mogę zrobić, mieszkając w Polsce. Chcemy wyrazić solidarność z ludźmi na Białorusi, z politycznymi więźniami. Jakub Byk, organizator pikiety. I zwrócić na siebie uwagę władzy białoruskiej i polskiej. Ten głos będzie gdziekolwiek usłyszany, pana zdaniem? Tak, w czas internetu każdy będzie wiedział, gdzie, co jest, czy zbierają się w ogóle ludzi, czy nie, czy ktoś coś mówi, opowiada na ten temat, czy nie. Za główną oponentkę Łukaszenki uważa się teraz Swietłanę Cichanouską, której mąż, znany bloger, przetrzymywany jest w areszcie. Na jej wiece wyborcze przychodzą tysiące ludzi. Obowiązkowe noszenie maseczek w miejscach publicznych i rejestry klientów w kawiarniach oraz restauracjach to najnowsze wytyczne belgijskich władz w walce z pandemią koronawirusa. Takie kroki były niezbędne po tym, jak liczba zakażeń zwiększyła się o prawie 90% w porównaniu do danych sprzed dwóch tygodni. Premier Belgii Sophie Wilmes poinformowała, w których miejscach maski ochronne będą obowiązkowe. Na targowiskach, pchlich targach, na ulicach handlowych, w każdym miejscu, gdzie jest duże skupisko osób. Miejsca te będą musiały zostać precyzyjnie określone w każdej gminie przez władze lokalne. Ponadto od dzisiaj sklepy nocne muszą być zamykane o 22, by zapobiec organizowaniu ulicznych zabaw. Są też kolejne wymogi, powiedziała belgijska premier. Klienci lokali gastronomicznych będą proszeni o pozostawienie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Chodzi o to, by możliwie szybko dotrzeć do wszystkich w przypadku wykrytych zakażeń koronawirusem. Dane kontaktowe będą przechowywane przez 2 tygodnie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kolejne ograniczenia także w hiszpańskiej Katalonii. Zamknięto tam dyskoteki i wprowadzono ograniczenia w kawiarniach i restauracjach. Na razie ma być tak przez 15 dni. Kataloński rząd zdecydował także o zamknięciu wszystkich nocnych klubów tanecznych i rozrywkowych. Zabronił organizowania spektakli muzycznych oraz ograniczył pracę kasyn. Nowe restrykcje tłumaczone są krytyczną sytuacją epidemiczną. W piątek minął tydzień od zalecenia rządu, aby mieszkańcy Barcelony i okolic nie wychodzili z domów. Dzisiaj odnotowano w Katalonii niemal 1500 nowych zakażeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

you're moving here. Hey. Just wanna feel it from you. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Trójkowo, akcja, filmowo. Trójkowo, filmowo łączymy się teraz z Mateuszem Pacewiczem. Dzień dobry, witam. Bardzo miło, witam. Oczywiście to jeden z najbardziej uhonorowanych w ostatnim sezonie polskich scenarzystów i w dodatku młody, zdolny. Dwa Orły, prawda? Bo i za scenariusz i w kategorii odkrycie roku. Nagroda wcześniej, rok temu, prawie już we wrześniu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To za Boże Ciało, jeszcze inne nagrody, wyróżnienia. Stałeś się, przynajmniej w takim pewnie publicznym oglądzie, dyżurnym scenarzystą Jana Komasy, no bo to dwa filmy, Boże Ciało i potem Sala Samobójców Hejter. No i właśnie pomyślałem sobie, że minęło troszkę czasu już od tych ostatnich sukcesów i to dobry moment, by zapytać, co się dzieje, co się już zdążyło wydarzyć. Pewnie pandemia spowodowała, że miałeś więcej czasu na pisanie, jak sądzę. No więcej propozycji. Bo to jest też taki moment, w którym przy tej takiej dużej niepewności wszyscy zbroją się w scenariusze, w pomysły, w te elementy właśnie przemysłu filmowego, które są niematerialne i gdzieś niezależne od tych wszystkich pandemicznych ograniczeń. Ograniczeń. Więc byłem zdumiony tym, jak po prostu z tygodnia na tydzień ta ilość tych propozycji po prostu cały czas się nawarstwiała i to szczerze mówiąc też jest dla mnie czasami jakoś trudne, bo jestem taką osobą, która się musiała nauczyć mówić stanowcze nie w pracy, bo bardzo często mówię, no ja nie mam czasu, ale chętnie przeczytam, chętnie zajrzę i później się orientuję, że cały tydzień chodzi tak naprawdę na czytaniu projektów z całego świata, czy oglądaniu filmów, reżyserów, reżyserek. Trochę miewasz problemy z asertywnością, ale o co chodzi z tymi propozycjami? Bo tu wspomniałeś o czytaniu, o oglądaniu. No właśnie, no czy to są propozycje na rozwinięcie jakiegoś tematu? Bardzo często jest tak, że na przykład dostaję po prostu informację, że jakiś reżyser ze Stanów byłby zainteresowany współpracą ze mną. To wszystko zazwyczaj przechodzi przez agencję, bo ja mam agencję w Stanach, która mnie reprezentuje i ona zajmuje się prowadzeniem tej mojej drogi twórczej. Tutaj w Polsce też mam agencję, prawniczkę, ale radzę sobie raczej sam. Podjąłem taką decyzję, szczerze mówiąc, żeby nie kapitalizować za wszelką cenę jak najszybciej, nie wrzucać się w jak największą liczbę projektów, tylko trochę tak idąc też za tym, co było dla mnie bardzo fajne przy dwóch moich dotychczasowych filmach, czyli przy Bożym Ciele i przy Hejterze, po prostu się w tym rozwijać. Generalnie w trakcie pandemii ja pracowałem przede wszystkim nad swoim filmem reżyserskim. A ja wiem, ten wątek za chwilę. Natomiast tu się otworzyły różne drzwi. To już nie jest tylko ta polska droga, tylko te polskie drogi, tylko właśnie na przykład gdzieś znacznie dalej. Również te kontakty amerykańskie. Tak, zdecydowanie. No mam jakieś tam dwa projekty, gdzie jeszcze nie mogę mówić, przy których jestem zarówno scenarzystą, jak i producentem w Stanach i to są no, potencjalnie bardzo fajne rzeczy. Natomiast szczerze mówiąc, ja naprawdę nie robię jakiejś takiej wielkiej dystynkcji pomiędzy tym, co się dzieje tu w Europie, a w tym, co się dzieje w Stanach. No bo prawda jest taka, że obecnie polski świat filmowy to pomimo tam różnych oczywiście komplikacji, utrudnień i też takich niedogodności wynikających z tego bardzo silnie publicznego, państwowego systemu finansowania, no to jest wciąż jeden z najciekawszych i najfajniejszych właśnie takich przemysłów do jakiejś twórczej tam samorealizacji, więc szczerze mówiąc nie jest tak, że patrzę na te Stany tak jak myślę, że kiedyś trochę może to bardziej wyglądało, prawda? Jeszcze w takich czasach, gdzieś w latach 90. no to myślę, że dla polskiego filmowca to... No to było coś... Tak, odległego bardzo, tak. To było coś bardzo dużego i takiego, prawda? Trzeba było za wszelką cenę to chwycić po prostu, złapać gdzieś tego rajskiego ptaka za pióra i próbować na tym gdzieś wlecieć. A szczerze mówiąc teraz to tak widzę to raczej jako jakąś taką naturalną kontynuację mojej drogi twórczej i staram się przyjmować taki bardzo merytoryczny czy nawet merytokratyczny punkt widzenia, czyli nie mówię sobie, że koniecznie muszę tam za wszelką cenę, tylko po prostu jeżeli dana historia, dany projekt mnie ciekawi, jeżeli porusza we mnie jakieś struny, no to w to idę i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest najzdrowsze w tej mojej pracy i oczywiście to może też mówię z pozycji, znaczy na pewno mówię z pozycji jakiegoś komfortu, który sobie tymi dwoma dużymi filmami, nie w sensie skali, ale no w sensie echa, którym się rozniosły, zwłaszcza w Stanach, no bo Hejter w jakimś sensie teraz też się rozniósł, nawet w pewnym sensie większym echem niż to, że działo. No była nagroda w Nowym Jorku, prawda? Tak, no w Tribece główna nagroda, a teraz jeszcze mówię o tej premierze Netflixowej, która się zbliża dużymi krokami i to jest światowa duża premiera, więc podejrzewam, że ona też może sprawić, że ten film w jakimś tam sensie będzie chętniej i częściej oglądany niż Boże Ciało, zwłaszcza przez młodą widownię. No ale na pewno jest tak, że tymi dwoma filmami gdzieś też stworzyłem sobie taki komfort, w którym mogę naprawdę kierować się tym, co jest najważniejsze, a nawet może tylko i wyłącznie dla mnie się liczy, czyli właśnie tym, czy dana historia, dany projekt porusza we mnie jakąś strunę. Tak się zaczęła cała moja droga filmowa, zawsze tak było. Ja nigdy gdzieś nie planowałem być scenarzystą, czy reżyserem, czy producentem. Zacząłem od tej drogi scenopisarskiej, bo też, szczerze mówiąc, to jest najłatwiejsze wejście w świat kina, takie, w którym możemy od razu wejść na głęboką wodę. Wtedy oczywiście zaczynając tę drogę z Bożym Ciałem i z Hejterem, bo to gdzieś tam się równolegle działo i zapraszając Janka do pracy nad Bożym Ciałem i zgadzając się, przyjmując gdzieś to jego zaproszenie też do pracy nad Hejterem, bo to się wydarzyło w zasadzie tego samego dnia, to wtedy oczywiście nie zakładając, że ta woda będzie aż tak głęboka i że to się skończy jakimiś po prostu najbardziej szalonymi 9 miesiącami, no na pewno w historii polskiego scenopisarstwa, no bo jak gdzieś od anonimowego twórcy zupełnie od tej premiery w Wenecji, no teraz gdzieś jestem pierwszym scenarzystą z tą polskim w historii, przyjętym do Akademii, tej Oscarowej. Czyli Amerykańskiej to... Akademii Filmowej? Tak. No właśnie. Więc... I ktoś mi też powiedział, nie wiem, czy to jest prawda, nawet tego już nie googlowałem, ale że jestem też najmłodszym w ogóle scenarzystą w historii Akademii. No bo to wszystko się zdarzyło w twoim życiu, dodajmy, w momencie niedawno skończonych dopiero 28 lat. Tak. No właśnie tak. Więc to było bardzo dużo i bardzo szalone. Razem i często mam tak, że te newsy do mnie nie docierają w pierwszej chwili. Tak też było teraz z tą Akademią Amerykańską, bo byłem na wakacjach, nie sprawdzałem maila i po prostu dowiedziałem się z Facebooka już o 12, no bo ta różnica czasu też sprawia, że gdzieś o północy nagle się dowiedziałem z Facebooka, że uwaga, zrozumiałem, że Janek został przyjęty do Amerykańskiej Akademii Filmowej z jego posta i że mi dziękuję. No i bardzo się ucieszyłem i już byłem gotów mu pisać gratulacje, po czym wszedłem, doczytałem tego posta, ochłonąłem, wszedłem w tę stronę i patrzę, że tu chodzi o mnie. Ale tylko o ciebie, czy Janek też został zaproszony? Nie, no Janek też. No, mówimy oczywiście o Janie Komasie. Tak, zostaliśmy zaproszeni. Tam jest taki warunek, że trzeba mieć dwa pełnione filmy, które no, gdzieś zostały rozpoznane w Stanach jako ważne, no jest to jakoś tam, niby to jest zdefiniowane, że ważne dzieła, oczywiście to jest jakieś wszystko arbitralne. Takim szczęśliwym pewnym zrządzeniem losu było to, że nam się udało z tym hejterem wystartować przed pandemią, że Tribeca się odbyła i że ja miałem faktycznie dwa filmy, które stanowiły te argumenty za tym, żeby mnie zaprosić. No to pięknie, gratuluję. Rozumiem, że teraz będziecie kibicować również polskim filmom w tej Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tak, tak. No i to było, szczerze mówiąc, obok tej pracy nad tym krótkometrażowym filmem reżyserskim, który teraz przygotowuję z pewnymi oczywiście pandemicznymi utrudnieniami i znakami zapytania. To na pewno było takim największym, wraz z tą wygraną Tribeki, i w sumie też tą informacją o Netflixie. No w sumie było dużo rzeczy, które się podczas tej pandemii wydarzyły. One wszystkie oczywiście były konsekwencją po prostu tej mojej pracy dotychczasowej, którą włożyłem w te swoje filmy. Zostanie ze mną najbardziej z tego czasu, myślę. A poza tym to szczerze mówiąc też włożyłem dużo wysiłku w to, żeby właśnie zachować sobie miejsce na projekty, które wychodzą ode mnie. W tym sensie, że nie przyjąłem paru propozycji, które były fajne, ale były takie... Ale cudzych, tak? Nie przyjąłem. Tak, znaczy cudzych, to jest dosyć elastyczne, no bo w jakimś tam sensie ja uważam, że to tak nie działa w twórczości. No bo na przykład Boże Ciało jest moje, a nie Janka, ale nie powiedziałbym, że to jest cudzy film względem Janka, tak? I vice versa, z hejterem, tak? Ponieważ on mnie zaprosił do hejtera, no to w początku też mogłoby wyglądać na to, że to był cudzy projekt dla mnie, tak? Ale bardzo szybko ten projekt stał się dla mnie na przykład bardziej osobisty niż Boże Ciało. W ogóle stworzyliście taki duet twórczy, to bez dwóch. Tak, ale to mi się wydaje w ogóle uniwersalne, że bardzo często po prostu w świecie filmowym, też tego się nauczyłem na własnej skórze, ten punkt wyjścia do projektu tak strasznie, strasznie ewoluuje podczas procesu i tak strasznie dużo zależy od tego jak, a nie co się opowiada, że w pewnym sensie ta iskra może wyjść od kogoś innego, ale ważne jest tak naprawdę to, co się z tą iskrą zrobi. Więc w tym sensie raczej dla mnie ważne było, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń, w której mogę na spokojnie rozwijać te rzeczy swoje, że mam czas na początku, który jest gdzieś pozbawiony tych takich instytucjonalnych, narzuconych ram. Czyli że ja lubię w pierwszym okresie projektu po prostu rozwijać go bez żadnej jakiejś takiej jasności dotyczącej tego, czy to będę robił z tym producentem, czy z tym producentem. Jaki to przybierze ten ostateczny kształt, tak? Tak. I lubię ten początek tego procesu i gdzieś mam takie wrażenie, że mimo, że troszeczkę tego brakowało, no więc sobie trochę to wygospodarowałem w tym momencie i mam coraz więcej entuzjazmu. Tak się staram cały czas pracować. Mateusz Pacewicz jest z nami za pośrednictwem połączenia telefonicznego w trójkowo-filmowo. Mateusz, proponuję za chwilę wróćmy do rozmowy i wtedy porozmawiamy jeszcze o takiej nowej roli, którą przyjąłeś w swojej filmowej twórczości. To za chwilę. Za chwilę, czyli za 4 minuty, bo wcześniej grupa Daft Punk. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look, we've come too far to give up. Night.

60%, czy to w zasadzie też jest wszystko z perspektywy scenopisarskiej, no bo jak się zmieni ponad połowę scenariusza, to co zostaje też musi ulec zmianom. No tak, no tak. Więc to nie chodzi o to, że się tylko połowę zmienia, tylko zmienia się całość, ale połowa jakby wypada, nie? Jaki temat, jaki bohater, tak, czy bohaterowie zainteresowali cię w tym scenariuszu? Tym razem jest bohaterka. Wszystko zaczęło się od tego, że gdzieś przypadkiem, wypożyczając sprzęt audio z rentala filmowego, natrafiłem na takie nagranie, które było ścieżką właśnie audio do wideo pożegnalnego dla szefa korporacji. Jakaś warszawska korporacja, duży dział ewidentnie, ale zarazem takie bliskie, dość, powiedziałbym, emocjonalne i takie, nawet może i intymne wydawały się te relacje między pracownicami, a... No ponoć się to zdarza w korporacjach. Tak. Nie było tam podtekstu erotycznego, tylko raczej ogólna atmosfera tego nagrania była taka bardzo rodzinno gdzieś bliska i może nawet w tym nieco toksyczna. Uh-huh. I to mnie szalenie zaintrygowało i sprawiło, że zacząłem się jakoś głębiej, coraz bardziej przyglądać i researchować ten temat korporacyjny. No i stworzyłem pierwszy właśnie jakiś draft scenariusza, który się jeszcze nazywał Najlepsze życzenia dla najlepszego szefa, który był takim bardzo luźnym, twórczym przetworzeniem sytuacji nagrywania życzeń, konfliktu związanego z tym, co się w tych życzeniach może znaleźć, a co nie. No ale czegoś mi tam jeszcze brakowało, bo też było ponad rok temu. I gdzieś też wraz z researchem, który był bardzo taki obfitny, mimo tego, że to jest tam 30-minutowy film, no to ja mam tylko jeden model pracy wyniesiony z tych dużych, pełnometrażowych filmów. Więc przełożyłem ten sam model na tego shorta i to oznaczało chodzenie na jakieś branże dotyczące leadershipu, turkusowego zarządzania, branie udziału w jakichś panelach, rozmowy niezliczone z przedstawicielami działu HR w różnych korporacjach. Od początku wiedziałem, że chcę umieścić tę akcję w dziale HR. No to nieźle się zagłębiłaś jednak w te korporacje. Że wygląda na to, że ja się w zasadzie po prostu przebranżowuję powoli, a nie, że robię... Naprawdę bardzo się w to zaangażowałem. Szalenie to było dla mnie ciekawe, bo też ten świat, no dla mnie człowieka, który pracuje poza jakimikolwiek strukturami i ma taką naprawdę... No wolność po prostu. Niespotykaną, myślę, właśnie też rzadką, nie? Właśnie sytuację niesamowicie przyjemną takiej wolności, no to przyjrzenie się takiej pracy właśnie korporacyjnej, a zarazem takiej pracy korporacyjnej, która coraz bardziej opiera się na takim pewnym, często wymuszonym luzie, na takiej postawie flexi, prawda? Teraz już nie mamy open spaces, tylko mamy flexi spaces, czy taką elastyczność pisaną gdzieś w tę pracę i jakiś taki często wymuszony luz, który myślę, że najsilniej właśnie gdzieś wychodzi na jaw w tej pracy w działach HR, które w ogóle są ciekawe filozoficznie, no bo dział HR to jest, prawda, dział, który zajmuje się samą pracą, to znaczy praca na temat pracy w jakimś sensie mógł być dział HR, który zajmuje się funkcjonowaniem samych działów HR, które zajmują się funkcjonowaniem innych działów. Więc to też było dla mnie ciekawe. No i stworzyłem w końcu drugą wersję, trzecią wersję, czwartą wersję, kompletnie już odmienną. Już odszedłem od tych najlepszych życzeń w stronę czegoś, co się nazywa team buildingiem. Jakiś przynajmniej roboczy tytuł tego filmu już? Tak, tak. Właśnie tytuł już oficjalny, ostateczny i na pewno się nie zmieni, to jest Team Building. I jest to film, który ja zresztą rozwijałem w ramach takich bardzo fajnych warsztatów, na którym udało nam się dostać, który się nazywa Midpoint, gdzie oni wybierają po prostu cztery filmy z Europy i jeździłem do Pragi, do Triestu, prezentowaliśmy to na różnych tam pitchingach i tak dalej, więc też w ramach tego programu udało mi się bardzo dużo nauczyć na temat pracy nad filmem krótkometrażowym i to było moje pierwsze zetknięcie w ogóle z jakąś edukacją filmową i w sumie bardzo pozytywne. Jest to film o tyle trudny teraz realizacyjnie, że pomimo tego, że dotyczy tej takiej poprawnościowej, korporacyjnej komunikacji, to kończy się sceną orgii bardzo dużej na 30 osób rozpisanej. No i takiej w zasadzie orgii, powiedziałbym, malarskiej, rzeźbiarskiej, no bo dochodzi do tego, że jest taka jakby wieża ludzi. Ten tytułowy team building jest taką trochę jakąś perwersyjną, surrealistyczną, trochę mroczną, a trochę myślę komiczną właśnie taką figurą przyjemności kapitalistycznej, której się oddają ci pracownicy. Wiem, że trochę zespoilowałem ten film, ale trudno. Na pewno jest... bardzo nas to ciekawi, jak ty to pokażesz potem na ekranie, w filmie. Debiutujesz jako reżyser krótkim filmem, to znaczy jak krótkim, jaki to będzie czas? 30 minut. Uh-huh. To jest w zasadzie w jakimś tam sensie dla mnie taki krok, który no sporo twórców innych, z którym się konsultowałem, producentów, moich agentów mi troszeczkę jakby odradzało, w tym sensie, że uważali, że mogę równie dobrze próbować po prostu zadebiutować odcinkiem któregoś z seriali, który będę pisał, czy od razu gdzieś przeskoczyć do tego etapu debiutu pełnometrażowego na podstawie też różnych doświadczeń, które mam, bo tam zrobiłem kiedyś shorta, który był na Sundance, napisałem go i wyreżyserowałem wraz z Agatą Trzepuchowską, no ale formalnie jak to nie jest tak, że nie mam też shorta na koncie, bo mam, tylko też chyba zależało mi na tym, żeby po prostu coś takiego zrobić. Mówisz o skwarze, tak, prawda? Tak, tak. No właśnie, ale też mi zależało na tym, żeby wiesz, w jakimś tam sensie po prostu jeszcze sprawdzić i właśnie sobie ostatnio zdałem sprawę, że jest dla mnie taką, jakkolwiek to nie zabrzmi dziwacznie w kontekście tytułu i tego, jakie znaczenie ma ten tytuł dla samego filmu, to ten short jest trochę taką formą właśnie team buildingu, w tym sensie, że dobrałem sobie taki trochę dream team z dwóch filmów, które dotąd realizowałem. Z niektórymi złapałem, myślę, taką właśnie komitywę, takie porozumienie na wysokim poziomie, więc tutaj mam zarówno Janka Komasę jako takiego gdzieś pomocnika i konsultanta, kreatywnego producenta, mam Radka Łatcuka, operatora, hejtera, Kasię Sobańską i Marcela Sławińskiego, też członków Akademii Oscarowej, bo twórców Idy, Zimnej Wojny i wielu innych filmów. No i masz Przemka Chruścielewskiego. I Przemka Chruścielewskiego, właśnie. Czyli montażystę. Także członka Akademii. No właśnie. Więc w jakimś tam sensie się taki trochę zrobił nagle nieplanowany, aż bym powiedział, dream team. To dla mnie jest o tyle super, że gdzieś abstrahując od tego, że to są osoby utytułowane, no to chodzi przede wszystkim o to, że to są twórcy, z którymi mi się po prostu świetnie pracowało na takim poziomie relacji, zrozumienia, czasami też dobrego jakiegoś konfliktu twórczego. I to widzę na przykład bardzo silnie w współpracy z Przemkiem, bo robimy coś eksperymentalnego, czyli angażujemy montażystę w rozmowy o scenariuszu, o filmie od samego zarania. Znaczy od pierwszego czytania Przemek jest obecny, jest bardzo aktywnym uczestnikiem rozmów i szczerze mówiąc, jak to właśnie zobaczyłem, ile mi daje jako scenarzyście jeszcze na tym etapie, też no oczywiście już myślę o reżyserskich rzeczach, ale jeszcze nawet na poziomie samego scenariusza, jak niesamowicie dużo mi daje obecność montażysty. To no i taką... myślicie od razu wtedy konkretnymi sekwencjami zapewne. Dokładnie. Miałem taką myśl, że żałuję, że nie było Przemka na pierwszych rozmowach o Bożym Ciele, jak już mieliśmy taką wersję, powiedzmy, no nie produkcyjną, ale tą, która była punktem wyjścia do wersji produkcyjnej, że tak bardzo żałuję, że on się gdzieś pojawił dopiero w tym projekcie już na etapie kończonego materiału, bo uważam, że też jest coś właśnie niesamowicie bliskiego pomiędzy pracą scenarzysty a montażysty. Znaczy obaj operują daniem filmowym, prawda? Scenarzysta, przynajmniej ja tak o tym myślę i myślę o swojej pracy, no że ten materią, w której ja się poruszam, nie są zdania w sensie językowym, tylko zdania w sensie filmowym. Obrazy jeszcze zapisane tak. Słowami, a z kolei w wypadku montażysty już jednak konkretnymi klatkami. Tak, zdecydowanie. Kiedy te zdjęcia mogą się zacząć, odbyć? Trochę to zależy cały czas jeszcze od sytuacji pandemicznej, bo plan wyjściowy był taki, żeby zrealizować te zdjęcia jesienią. Na jesień przed nami jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała, tak? To chcesz powiedzieć? No właśnie, więc troszeczkę się wstrzymałbym się niestety. Rozumiem. Z jakimś taką deklaracją, natomiast no ja ze swojej strony na pewno zrobię wszystko i wiem, że reszta ekipy też, żeby te zdjęcia się odbyły jak najszybciej, natomiast też no tutaj nie ukrywam, że dla mnie kwestie bezpieczeństwa na planie, zresztą to nie chodzi nawet o mnie, prawda, tylko o wszystkich innych, którzy te decyzje realnie podejmują, no ale ja sam też nie zgodziłbym się na przykład na takie zdjęcia w jakimś okresie przejściowym, w którym jeszcze trochę nie wiadomo, jak ta sytuacja wirusowa wygląda, bo też po prostu mam wrażenie, że nie wolno takich rzeczy robić. No, szczególnie, że twój scenarzysta sobie na koniec wymyślił scenę orgii. No, to... no właśnie, właśnie. Na szczęście tutaj mamy parę bardzo dobrych pomysłów na to, jak można ją zrealizować w warunkach, że tak powiem, sanitarnych, bo nie jest to scena pornograficzna, tylko bardziej malarska i artystyczna. Nie jest detaliczna. Nie są to idioci von Trier'a. Właśnie miałem to samo skojarzenie, bo ten film się właśnie kończył taką sceną, przecież tak, pamiętamy. Tak. Nie, no to właśnie nie jest ten rodzaj sekwencji, nie ma tam takiego naturalizmu. Jest to bardziej właśnie rzecz malarska i taka estetyczna i atletyczna konstrukcja z ciał, więc wydaje mi się, że no nie chcę też zapeszać, bo zobaczymy, który ze sposobów się sprawdzi. Też nie ja podejmuję sam te decyzje, tylko oczywiście rozmawiam z sztabem współtwórców, którzy się zajmują tą sekwencją. Ale wydaje mi się, że jest spora szansa, że uda się to zrobić w takich warunkach, że to nie będzie w żaden sposób bardziej, że tak powiem, ryzykowne niż po prostu przebywanie na planie. Przypomnij jeszcze raz tytuł filmu. Tytuł to jest team building. Pojęcie z żargonu właśnie korporacyjnego, z działu HR, które jest wspólnym takim słowem na wszystkie aktywności mające na celu budowanie ducha drużyny, ducha danego działu i wzmacnianie relacji pomiędzy pracownikami. Życzę Ci, żebyś jednak tej jesieni mógł swój na razie półgodzinny debiut fabularny zrealizować. Wielkie dzięki w takim razie i dobrego dnia życzę wszystkim słuchaczom. Dziękujemy bardzo i dziękuję za naszą długą dzisiejszą rozmowę. Gościem trójkowo-filmowo telefonicznie był Mateusz Pacewicz, scenarzysta, no i jak słyszymy również reżyser filmowy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. A ja przypomnę, że Mateusz Pacewicz był laureatem ubiegłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni właśnie za scenariusz filmu Bożego Ciała. To był w ogóle wielki sukces Bożego Ciała, bo też nagroda za reżyserię dla Jana Komasy, nagroda za drugoplanową rolę kobiecą dla Lizy Rycembel, no i mnóstwo jeszcze innych nagród i wyróżnień poza regulaminowych. No i aż smutno by było, tak jak mogliśmy o tym sądzić jeszcze kilka dni temu, że nie byłoby w tym roku kolejnego, 45. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale dobra wiadomość z ostatnich dni jest taka, że festiwal się odbędzie nie we wrześniu, tym razem w październiku, dokładnie od 9, przepraszam, w listopadzie, od 9 do 14 listopada. I o tym więcej za chwilę w trójkowo-filmowo połączymy się z dyrektorem festiwalu Leszkiem Kopciem. No a jeśli porozmawiamy o polskim filmie, no to może teraz piosenka z polskiego właśnie filmu Nieznajomi. Najnowszy klip Dawid Podsiadło. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kit. Stałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Mieliśmy właśnie rozmawiać z Leszkiem Kopciem o 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jakiś mały kłopot techniczny, ale chyba już wszystko w porządku. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Już się bałem, że nam się nie uda podzielić ze słuchaczami tą radosną wiadomością, no ale wszystko jest w porządku. Rozmawialiśmy jakiś czas temu w Trójce i niestety wtedy... To było takie smutne stwierdzenie, wtedy aktualne, że w tym roku festiwalu nie będzie. Możemy już, bo wiemy to od kilku dni, możemy już sprostować. Będzie, tak? Tak, zgadza się. 45. jubileuszowy, specjalny, a na pewno w specjalnej formule. Jak to ma w tym roku wyglądać? Formuła hybrydowa to trochę może mylące określenie, ale trzeba je sprecyzować, bo zaczyna być coraz częściej używane w odniesieniu do imprez filmowych tego typu. I polega na tym w naszym przypadku, że nie pokazujemy filmów online, bo na to się nie zgadza część dystrybutorów i producentów, tylko wydarzenia niektóre istotne, które wymagałyby udziału i chętnie pewnie weźmie udział, w tym szersza publiczność, poprzez telewizję, internet i wszystkie dostępne media elektroniczne. Na przykład konferencje prasowe bezpośrednio po projekcjach uroczystych filmów konkursowych. Prawie w ogóle bez publiczności lub bez publiczności, więc to jest niedobra wiadomość. Ciągle jeszcze się zastanawiamy, jak to zrobić. Z minimalnym udziałem twórców, aktorów, reżyserów, no i dziennikarzy przede wszystkim, czyli tych najważniejszych osób, które mogą potem promować, krytykować, omawiać, zachęcać. No i relacjonować oczywiście to wszystko, co się wydarzy. Przebieg. Mhm. Niemniej jednak formuła bardzo skromna, okrojona, z budżetem sięgającym raptem 60% zeszłorocznego, prawie bez, jak mówię, bez jakiejś istotnej liczby uczestników, widzów. No niemniej jednak nadal w Gdyni, w Teatrze Muzycznym, w Gdyńskim Centrum Filmowym, z udziałem hotelu Gdynia i paru jeszcze miejsc, do których przez te 30 prawie parę lat się przyzwyczaiła nasza wierna publiczność i uczestnicy festiwalu. No i oczywiście też powiedzmy o tym nowym terminie festiwalu, bo to jest istotna zmiana, nie we wrześniu. Nie we wrześniu, to już byłoby zresztą niemożliwe z powodów organizacyjnych, ale z góry zakładaliśmy, że czekaliśmy jeszcze na kilka filmów, które się dokończą. Tych filmów też jest nie za wiele. Wolałbym oczywiście, żeby to był wrzesień, ale to jest już niewykonalne, więc ustaliliśmy 9-14 listopada, który jest niefortunną datą. No niestety wtedy, kiedy pierwotnie rezerwowaliśmy jeszcze w maju z Teatrem Muzycznym ten termin, a widownia teatru jest dla nas kluczowa, bo tam jest 1150 miejsc, więc można mocno rozrzedzając posadzić 300-400 osób, nawet 450 na niej. Więc tutaj nie mamy możliwości, żeby nie było kolizji przynajmniej częściowej z Festiwalem Nowe Horyzonty i potem z Festiwalem Camera Image. No ale szukamy jeszcze jakiejś możliwości. Strasznie ciężko to idzie. No, może byłby to grudzień. My 5 sierpnia się spotykamy, Komitet Festiwalowy. Mówimy te kwestie i wszelkie inne i koncepcje, jakąś szkic tej koncepcji i projekty regulaminu okrojonego, zresztą też mocno tak jak cały festiwal, dopasowanego do tej wyjątkowej sytuacji jednorazowo użytego w takiej formule, będziemy omawiać dopiero właśnie na tym posiedzeniu. Rozumiem, ale czy to znaczy, że ten termin festiwalowy jeszcze się może zmienić, czy on już jest... No może się wahnąć, bo bardzo byśmy nie chcieli, żeby była taka kolizja, chociaż ona właściwie poza dziennikarzami nikogo nie dotyczy, bo ta liczba gości jest tak skromna, że ja nie mówiłbym, już nie mówiąc o widzach, o jakiejś rywalizacji, nie, że tymi festiwalami w takim niefortunnym listopadzie, terminie listopadowym, żeby można było mówić o rywalizacji. Raczej tutaj rozproszy się ta widownia, też pewnie elementy hybrydy też się prawdopodobnie pojawią. I Romana Gutka, i Marka Żydowicza. Nie, no oczywiście rozmaitych festiwalowych kolizji możemy się tej jesieni spodziewać, bo pamiętajmy o tym, że wiele festiwali, wiele imprez, przeglądów z oczywistych względów przeniosło się właśnie na jesień i rzeczywiście tu będzie wysyp rozmaitych propozycji, no ale też na szczęście w różnych miejscach Polski dla różnej publiczności. To, co najważniejsze, to filmy. Ja wiem, że wrześniowy termin był zagrożony choćby z tego względu, że no, też z powodu pandemii wiele produkcji się przerwało, nie mogło na czas skończyć. Do listopada jest więcej czasu. Jak więc w tym roku może to wyglądać ilościowo i, no, i jakościowo przede wszystkim, czyli konkurs główny, no, ten najważniejszy? No więc nasza analiza oparta na ścisłych informacjach i bieżących ciągle aktualizujemy stan wiedzy jest oparta na, mówię, no głównie informacjach od producentów, bo baza filmowa już nie bywa tak dokładna i aktualnych wiadomości trudno tam się dopatrzeć, przynajmniej z tygodnia na tydzień, może z nieco większym opóźnieniem, ale wiemy, że tych filmów będzie tak naprawdę dostępnych, z formalnych chociaż dla powodu, bo jest ich więcej, jest około 29. Z tego 5 koprodukcji, które nie kwalifikują się nawet przy naszej mocno liberalnej definicji filmu polskiego, bardziej liberalnej niż ustawowa, jest około 5 albo 6 mikrobudżetowych filmów. Tutaj jest pomysł, zobaczymy, czy wypali, żeby zrobić może osobną sekcję konkursową z tymi filmami, bo one mają też trochę inny charakter. No i zostaje jakieś 19, może 16 filmów. No tutaj są oczywiście takie sztandarowe pozycje, jak Szarlatan Agnieszki Holland, czy Łanderzenia Małgorzki Szumowskiej, czy też Jak daleko stąd Piotra Domalskiego, który niedawno wygrał brawurowo jako kolejny debiutant festiwalu w Gdyni swoją Cichą nocą. Czyli nowe filmy absolutnie reżyserów nagradzanych, laureatów festiwalu. Tak, wielokrotnie nawet. Natomiast nie wszystkie z nich się też kwalifikują. No tak jak mówię, no, nawet nie jestem w stanie w tej chwili w 100% odpowiedzieć, ale też niektóre z nich mogą się okazać filmami, w których koprodukcja jest tak większościowa za granicą, a nie w Polsce, jeśli chodzi o udział twórców, finansowe, produkcyjne i tak dalej, że mogą też nie trafić. Więc najbardziej optymistyczny wariant to jest 16-19 filmów. Stąd będziemy też dyskutowali na tym posiedzeniu komitetu, czy w ogóle robić selekcję. No bo jaką selekcję robić? Chcielibyśmy może wyjątkowo, skoro taki rok, pokazać wszystko, co można. Może konkurs krótkich metraży, bo tutaj szkoły jakoś więcej produkują tych filmów co roku niż kilkanaście. Zwykle to było 40, 60, 70 i nie tylko szkoły zresztą, też prywatni producenci niezależni. Więc tutaj być może jakiś wybór trzeba by zrobić, ale to zwykle posiłkowaliśmy się taką trzyosobową komisją, która się tym konkursem zajmuje też na co dzień. I taka, no mówię, no skromna, trochę smutna jeszcze pora i aura pewnie też nie nadająca się do wydarzeń plenerowych. No niemniej jednak presja ogromnej większości środowiska była tak wielka, że nie mogliśmy nie uwzględnić tego głosu, takiej prawie rozpaczy, że ja mam ciągle świadomość, że my musimy się też skupić bardzo na warunkach sanitarnych, na obostrzeniach, na nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość za 3 miesiące, 4, ale na pewno musimy wdrożyć bardzo surowy reżim sanitarny i różne dodatkowe pomysły wchodzą nam do głowy, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Same maseczki nie wystarczą i rękawiczki, i dezynfekcja rąk. Trzeba pomyśleć o jakichś urządzeniach, które badają ludzi, a jednocześnie dają nam w miarę prawdopodobny i przybliżony wynik, że wielkiego ryzyka nie ponosimy. W tych wszystkich utrudnieniach myślę, że i mam nadzieję, że pięknie się uda od 9 do 14 listopada 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dodam tylko na koniec rozmowy, że ja pamiętam, bo to były jedne z pierwszych festiwali, na których bywałem, listopadowe terminy festiwalów. Zdarzało się, prawda? Było tak. Więc może to jest też takie szczególne, ale jednak nawiązanie do jakiejś tradycji sprzed lat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdrawiamy. Był z nami dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Leszek Kopeć. A ja od razu dodam do tych informacji dotyczących festiwalu w Gdyni kilka dotyczących festiwali sierpniowych, bo te wracają i w kolejności 14. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą już za tydzień, od 1 do 9 sierpnia. Później warto rezerwować czas na wyjazd na Roztocze, 21. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu od 7 do 16 sierpnia. Później kolejny 22. przegląd Kino na Granicy, to 21-26 tego samego miesiąca. I wreszcie 12. Solanin Film Festival od 20 do 23 sierpnia. To oczywiście w Nowej Soli. Takie wakacyjne filmowe propozycje na sierpień. Za 5,5 minuty 17 powiem już do usłyszenia Ryszard Jeźwiński, a przed 17 w Trójce jeszcze coś z Polski, czyli Marys Polski. Ty to lepiej zjeżdżaj stąd, zmieniam ci imię, nie font. Może jadę trochę w bok i to nie

Żegnamy.